talom, zöld növény ind a sivár tűzfalon. Lehettél volna tápláló kenyér, fájdalmat oldó, simogató tenyér. Lehettél volna messzeség hegye, egy megbocsátó istenség kegye. Lehettél volna gráke hely, forró nyárban hűvös hópehely. Lehettél volna bársonyos palást, felfogni minden kegyetlen csapás. Lehettél volna igaz szerelem, lettél helyette féltékeny gyötrelem. Lehettél volna messzeség hegye, egy megbocsátó istenség kegye. Lehettél volna gráke hely, forró nyárban hűvös hópehely. Lettél helyette, féltékeny gyötrelem.